diantarkan bersama New Metro. Pasti aja. Pasti aja deh. Pasti apa deh? Pasti aja. Nekonek. Oke. Thank you. suatu dosa.